عزت اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے فرما دی. ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. ثم افیض من حیث افاض الناس, پھر واپس ہو جائیے من حیث اس جگہ سے, افاض الناس کہ واپس ہوتے ہیں لوگ, واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے. یقیناً اللہ, ان اللہ یقیناً اللہ غفوراً بخشنے والا ہے, رحیم مہربانی کرنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم افیض من حیث افاض الناس, پھر واپس ہی کرو, واپس ہو جاؤ اس جگہ سے کہ واپس ہوتے ہیں اور لوگ. مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے عرفات ہے, مزدلفہ کی طرف واپسی کہاں سے ہوگی؟ عرفات سے. کیونکہ مکہ, اس سے پہلے منا, منا سے بعد مزدلفہ, اور مزدلفہ کے بعد عرفات آتی ہے. سمجھا رہی؟ مکہ, مکہ سے قریب منا, منا کے قریب جو ہے کیا؟ مزدلفہ. مزدلفہ کے قریب کیا ہے؟ عرفات ہے. تو جب منا سے عرفات کی طرف آنا پڑتا ہے تو ڈائریکٹ عرفات, کیا؟ ڈائریکٹ عرفات. مزدلفہ کو درمیان میں کراس کرنا ہوگا, مگر جب وہاں سے واپسی ہوگی عرفات سے منا کی طرف, تو مزدلفہ کے تھرو. کس کے تھرو؟ مزدلفہ کے تھرو. ان ڈائریکٹ واپسی ہوگی, ڈائریکٹ واپسی نہیں ہوگی. اس آیت میں اللہ رب العزت قریش پہ رد فرما رہے ہیں. قریش کی عادت یہ تھی کہ اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتے تھے, بیت اللہ کے متولی سمجھتے تھے. تو اسی بنیاد پہ وہ حرم کی حدود سے آگے نہیں جایا کرتے تھے, اور لوگ منا سے چل کر عرفات جایا کرتے تھے. یہ ان کے ساتھ آ کے جو ہے مزدلفہ میں رک جاتے, عرفات نہیں جاتے تھے. جب اور لوگ عرفات سے ہو کر مزدلفہ آ جاتے تو یہ پہلے سے مزدلفہ میں موجود رہتے. اگر ان سے کہا جاتا کہ تم عرفات کیوں نہیں جاتے, یہ کہتے ہم سے زیادہ ہے, ہم بڑے لوگ ہیں, بڑے خاندان ہیں, بیت اللہ کے متولی ہیں, جائز نہیں ہمارے لیے کہ ہم حرم کی حدود سے باہر نکلے, کیونکہ مزدلفہ یہ حرم کی حدود میں داخل ہے اور عرفات حرم کی حدود میں داخل نہیں ہے. اسی لیے تو مزدلفہ کو مشعر الحرام کہا گیا. کیا کہا گیا؟ مشعر الحرام. تو اللہ رب العزت قریش پہ رد فرما رہے ہیں کہ عبادت میں یہ نہیں چلتا کہ میں بڑا ہوں تو آپ کے لیے اپنا ایک طریقہ ہے, آپ چھوٹے ہیں تو آپ کے لیے اپنا ایک طریقہ ہے, آپ آدنا ہے, آپ آلہ ہے, جو بھی ہو, حکم الہی سب کے لیے یکساں ہوا کرتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ثم افیض من حیث افاض الناس, پھر واپس ہو جائیے وہاں سے جہاں واپس ہوتے ہیں اور لوگ. جو لوگ واپس عرفات سے ہوتے, تم بھی عرفات سے ہو کر واپس آؤ, یہ نہیں کہ تم درمیان میں رہ جاؤ. واستغفر اللہ, واستغفر اللہ, اور بخشش مانگو, بخشش طلب کرو اللہ سے. کیا یہ حاجی صاحب گناہ کرنے گئے ہیں؟ کیا حاجی صاحب گناہ کرنے گئے؟ وہاں پر گناہ کرے کہ اللہ رب العزت فرما رہے واستغفر اللہ, اللہ سے بخشش مانگو. جھاگ اس کا یہ کہ اس کو کہتے ہیں آجزی اور انکساری، کہ قدم بقدم اپنے آپ کو گناہگار اور اپنے عمل کو ناقص تصور کرو، عبادت کرو تو اس کے بعد کہو ما عبدنا حق کا عبادت، اللہ آپ کے عبادت کرنے کا جس طرح حق تھا اس طرح ادا نہ کر سکا، نماز پڑھی اس کے بعد کہو ما عبدنا حق کا عبادت، حج کی ما عبدنا حق کا عبادت، پھر صلوات و سلام کو اللہ رب العزت فرماتے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، عمل کے بعد واستغفرہ، اس کو عجز اور انکسار کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ تم کہو میں نے بہت بڑا عبادت کیا ہے، 2.5 لاکھ روپے میں نے داخلہ کر دیا، یہ کیا وہ کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، واستغفر اللہ قدم بقدم اپنے آپ کو گنہگار تصور کرو، عاجز اور کمزور تصور کرو، اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اس کی اس نماز میں اگر کچھ کوتاہی اس سے ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت اس استغفار پڑھنے کی وجہ سے وہ کوتاہی وہ کمی وہ خطا معاف کیا کرتے ہیں اور اس کی اس عبادت پہ قبولیت کی مہر جو ہے لگا دیتے ہیں، سمجھا لیجیے، ایک مرتبہ اللہ اکبر چیخ کے نہیں چلا کے نہیں دل میں آہستہ سے اپنے ساتھ کہ تم اپنی زبان سے کہو کانوں سے سنو، ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، اسی نیت پہ، تو اسی طرح حج کے بعد استغفر اللہ زیادہ پڑھا کرو، حج کے دوران استغفار زیادہ پڑھا کیا کرو، کہ اگر کسی عمل میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے انسان کمزور ہے گناہگار ہے تو اللہ جو ہے بجائے اس کے کہ آپ کو سزا دے فوراً اللہ سے وہ کوتاہی معاف کرو، اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے واستغفر اللہ، اللہ سے بخش طلب کرو، مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کیجئے، اے اللہ مجھے معاف کیجئے، واستغفر اللہ، تو عمل کے بعد استغفار یا تو عجز اور انکساری پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے امر الہی ہے، یا دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر عمل میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو استغفار پڑھنے سے وہ کوتاہی وہ کمی دور ہو جاتی ہے، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، رحیم مہربانی کرنے والا ہے، اللہ اتنا غفور اور رحیم ذات ہے، بخشنے والا ہے، اس نے اپنے رحمت توڑا دیے، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اے اللہ اس کو تمام برباد کیجیے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ آمین کہا کہ جس پہ رمضان کا روزہ گزر گیا اور اپنی بخشش اپنی گناہوں کی اللہ سے نہ کروائی، یہ ذلیل اور رسوار تباہ ہو جائے، اور پھر بھی اس چکر میں ہے یار ابھی تو ہم جوان ہیں، اسی چکر میں ابھی تو ہم جوان ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے، کیا کوئی اسٹام کیا ہے بانڈ کیا ہے جمی کیا ہے کوئی معاہدہ ہے کہ یار اس حد تک پہنچو گے تو تبھی تم کو ماروں گا، جب نہیں ہے تو اخلاص کے ساتھ توبہ کر لو، اخلاص کے ساتھ توبہ کر لو، جو کیا ہے اس پہ پشرمانی، جس کام سے توبہ فوراً چھوڑ دو اور آئندہ کے لیے مسمم ارادہ کرو کہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا، حقوق اللہ سے متعلق، اور اگر حقوق العباد سے متعلق کوئی گناہ ہے کسی کو گالی دیے, کسی کو تپڑ مارا ہے, کسی کے مال کو پھر قبضہ ہو اور قابض ہو چکے ہو, تو وہاں جا کے اس سے معافی مانگو. گالی دیے اسے کہو دو مجھے گالی یا معاف کرو, تپڑ دیا ہے میں حاضر ہوں, یا مارو یا معافی کرواؤ. سمجھا نہیں؟ اگر زندہ ہے تو اس طرح, اگر مرا ہوا تو اس کی بخشش مانگو اللہ سے. عذاب میں ہم مسلمان گرفتار ہیں پاکستان کے, یاد رکھیے, اوپر سے حاکم, نیچے سے جو ہے تسلے دیں. سیلاب میں کیا کیا نہیں کیا, اس سے زیادہ بارشیں ہماری یاد کے مطابق ہو چکی ہے. تین چار سال کی بات ہے کہ ایک مہینے تقریباً مسلسل جو ہے ایک آدھ دن کا رکنے کے بعد مسلسل بارشیں, مگر اتنی تباہی نہیں ہوئی. بہت سے بلڈنگز جو ہے اس میں جو پانی نیچے آیا تھا خراب ہو چکی تھی, مگر یہ کیفیت نہیں بنی تھی. تقریباً تین چار سال کی میرے خیال سے, میرے ڈیڑھے کے مطابق جو ہے بحال جنرل کا زمانہ تھا, مگر یہ کیا دو دن کی بارش اتنی بڑی تباہی. یہ عذاب الہی ہے, اس میں کچھ شک بھی نہیں ہے کہ یہ عذاب الہی نہیں ہے. مگر کس نے معافی مانگی؟ جن پہ عذاب آئی ہے اسی پوزیشن پہ ہے. ہم دیکھ رہے, ہم نے بھی معافی نہیں مانگی. بنی اسرائیل کی طرح سم قصد کلی بکن من بعد ذالک فہو کالحجارت او اشد قسوہ, ہمارے دل بنی اسرائیل کی طرح اللہ رب العزت فرمان پتھر نما ہو چکے ہیں. جس طرح وہ اللہ کے عجائب اور غرائب دیکھ لیا کرتے تھے, اللہ کے قدرت کے علامات دیکھ لیا کرتے تھے, بجائے نرمی کے ان میں سختی آ جاتی. ہمارے بھی وہی کام ہے. جس مقام پہ سیلاب اور عذاب سے پہلے تھے, ابھی بھی اس مقام پہ ہم کھڑے ہیں. نہ کسی نے استغفار توبہ کر دی کہ اللہ ان پہ عذاب آئی. بہت بڑے بڑے لینڈ لارڈ جو ہے وہ خراب ہو گئے, بڑے بڑے کارخانہ دار جو ہے خراب ہو گئے, بڑے کپڑے کے کاروبار کرنے والے. رات ہی ایک مریض صاحب اس کی عیادت کے لیے گئے تھے ادارے کی, تو وہاں پر ایک عادی صاحب بیٹھے تھے, تو اس نے کہا کہ 15 کروڑ اس کا مال جو تھا وہ میرے پاس دکان اور میرے گودام میں پڑا تھا نوشیرا میں, وہ ختم. دوسری جو ہے بات یہ کہ 15 کروڑ کے میرے اگرائی کے حساب کتاب تھے لوگوں پہ, وہ 15 کروڑ اس لیے گئے کہ جو رجسٹر وغیرہ تھے وہ بھی اس دکان میں ختم ہو گئے. 30 کروڑ کا حساب جو ہے ختم. حساب کیجیے 30 کروڑ. تو ایک بندے کے پاس جب 30 کروڑ کاروبار کے لیے ہوتا ہے, اس کے پاس اور کتنے ہوں گے؟ تو استغفار کرو. اللہ استغفار پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دشت و بیابان میں سفر کر رہا ہے, اس کے پاس اونٹ ہے, سواری ہے, جس میں خوراک بھی ہے, جس میں پانی بھی ہے, جس میں اس کا بستر وغیرہ بھی ہے. ایک جگہ آرام کی نیت سے یہ سو گیا, جب اٹھا اس کو پیاس لگی تھی, جب اٹھا دیکھا سواری نہیں ہے, تو اس نے بہت دور دور کے جو ہے کوشش کر دی کہ یار سواری مل جائے, سواری نہیں. یہ بہت زیادہ تنگ کیا اور بہت زیادہ پیاسا تھا اور پیاسا ہو گیا. اس نے کہا مرنا تو ہے ابھی, آ کے اسی درخت کے نیچے سو گیا کہ چلو بس یہاں پر ہی مر جاؤ. اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی. جیسے آنکھ لگی کچھ وقت کے بعد آنکھ دوبارہ کھلی, دیکھا تو وہی اونٹ, وہی سواری, پانی اور خوراک کے ساتھ اس کے قدم کڑا ہے. یہ اتنی خوشی میں لپکا اس سواری کی طرف کہ اس کا مہار پکڑ لیا اور فوراً ہی اس کی زبان سے ایک لفظ نکلا جو ظاہر میں کفر کا جملہ ہے. ظاہر میں کیا ہے؟ کفر کا جملہ ہے, مگر اس نے اس شوق اور اشتیاق اور جلد سے کہا اللہم انت عبدنا وانا ربکا, اے اللہ تو میرے بندہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں. اٹھا اٹھی بات کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس بندے سے بھی, کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں. جس طرح سواری اس کو مل گئی اور وہ خوش ہوا, میں ایک گناہگار بندے جو بھٹکا ہوا تھا واپس میری طرف آیا, میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں. ایک نافرمان بیٹا والدین سے نافرمان. کئی سال گزرنے کے بعد جب واپس ہوتا ہے ان کے والدین اس سے اتنے جلدی راضی نہیں ہوتے. ایک بات, دوسری بات, تیسری بات, دلوں شکوے. اللہ اتنے مہربان ہے کہ فوراً آپ کے معافی دل سے اللہ فوراً ہی معاف کر دیتا ہے. آپ کے آنے میں دیر ہے, اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں. آپ نے ایک عمل کیا ہے, 50 سال 40 سال 30 سال اس پہ گزارے, 20 سال گزارے, 10 سال, 2 سال, 3 سال گزارے, اس میں عرصہ لگائے, مگر معافی خداوندی میں عرصہ ہی نہیں لگتا. تو موت اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کب آنے والی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کیجیے. موت آئے گی تو آپ کی یہ موت بر اسلام ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ غفور رحیم, یقیناً اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے. فیضا قبئی تم مناسککم, پر جب کبھی تم پورے کرو مناسککم اپنے افعال حج. فذکر اللہ, تو یاد کرو اللہ کو. کذکرکم آباءکم, اپنے باپ کے یاد کرنے جیسی. اور اشد ذکرا, یا اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا اللہ کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, جب تم مکمل کر لو مناسک حج, افعال حج, تو یاد کرو اللہ کو جس طرح یاد کرتے ہو تم اپنے بڑوں کو. او اشد ذکرا, یا اس سے بھی بڑھ کر یاد اللہ کی. زمانے جاہلیت میں مکہ کے رہنے والے جب حج کرنے کے بعد منا میں اکٹھے ہوا کرتے تھے, تو منا میں جو ایام گزارتے تھے تو ان میں مختلف جگہوں پہ حلقے لگا ہوا کرتے تھے, اور اس میں وہ جو ہے اپنے باپ دادا پردادا ان کی جو ہے وہ کہانیاں اور بہادری وہ گنوایا کرتے تھے. میرے بابا نے یہ کیا ہے, میرے دادا نے یہ کیا ہے, میرے پردادا نے یہ کیا, میرا باپ اتنا پہلوان تھا, اتنا طاقتور تھا, یہ تھا, وہ تھا, وہ کہا کر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, جب تم حج کے افعال مکمل کرو تو بجائے اپنے پردادا اور دادا کو یاد کرنے کے کیا کرو, اللہ کو یاد کیا کرو. کیا کرو, اللہ کو یاد کیا کرو. او اشد ذکر, اللہ سے بھی اپنے باپ دادوں سے بھی اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو, کیونکہ باپ دادا کے احسانات اللہ کے احسانات کے مقابلے میں انتہائی توڑے. انتہائی کیا ہے, توڑے. تو جب باپ دادا کے یاد کیا کرتے ہو اس کے احسانات اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں, تو اللہ کے احسانات تو بس بسیار ہے, اس کو زیادہ یاد کیا کرو. یا جس طرح آپ سے پوچھا جاتا ہے تم کون ہو, وہ کہتا ہے میں محمد ابن عبداللہ ہوں, عثمان ابن ابی قحافہ ہوں. اسی طرح باپ کے نام یاد کیا کرتے ہیں, محمد ابن احمد ہوں, احمد ابن محمد ہوں, عبداللہ ابن عمر ہوں. باپ کے نام کو یاد کیا کرتے ہیں عرب ابھی بھی, اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام ضرور لکھتے ہیں. تو جس طرح باپ کا نام جو ہے وہ یاد کیا کرتے ہو اپنے نام کے ساتھ, اپنے والد سے نسب کو ثابت کرنے کے لیے اور رشتے کو ثابت کرنے کے لیے, اسی طرح اللہ کے ساتھ بھی اپنے رشتہ و مخلوقیت کو ثابت کیجیے. رشتہ ربوبیت اور رشتہ مخلوقیت کو جو ہے ثابت کیجیے کہ اللہ میرا خالق, میں اس کا مخلوق, اللہ میرا رب, میں اس کا مربوب, اللہ میرا رازق, میں اس کا مرزوق. تو اللہ سے بھی اس رشتے کو نبھائیے. یا تیسری حکمت اور توجیہ, امام نشابوری رحمت اللہ علیہ غراب القرآن کے اندر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اذکر اللہ بالوحدانیت کفکر آباءکم بالوحدانیہ، یاد کو یاد کرو اللہ کو بالوحدانیہ توحید کے ساتھ، وحدانیت کے ساتھ، کہ اللہ ذات اور صفات میں ایک ہے، جس طرح تم یاد کرتے ہو اپنے بڑوں کو بالوحدانیت ایک ہونے سے، باپ میرا ایک ہے، دادا میرا ایک تھا، پردادا میرا ایک ہے، اگر کوئی اس کو کہہ دے کہ تمہارے باپ تو دو تھے تو کیا وہ قتل نہیں کرتے؟ تو اس پہ تو ایک دوسرے کو مارا کرتے ہو، اگر کسی نے آپ پہ آپ کے بارے میں کہا کہ ان کے باپ جو ہے دو تھے، اور اس پہ تم نے کبھی قتل ہی نہیں کیا کہ تم کہتے ہو کہ میرے خدا دو ہیں، اللہ بھی حاجت روا ہے اور بابا بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے بابا بھی جو ہے حاجت روا ہے، ناک مناک اور ذاتی جو ہے اولاد دینے والے ہیں، رزق دینے والے، باپ کو تو ایک یاد کرتے ہو اور خدا کو ایک یاد نہیں کرتے، کہ ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ فیضا قضی تم مناسک کم، جب تم پوری کر لو اپنے مناسک حج، فرض کر اللہ کا ذکر آبا کم، تو یاد کرو اللہ کو جس طرح یاد کرتے ہو تم اپنے بڑوں کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر، کیا اس سے بھی بڑھ کر یاد اللہ کی، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، جب آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کا باپ تو آپ جو ہے جواب دیتے ہیں، اور اللہ اگر آپ سے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے تم ہر وقت اللہ کا نام لیا کرو کہ اللہ رازق میں مرزوق، اللہ مرزوق میں ساجد، میں عابد اللہ معبود، ہر وقت اللہ کا نام لیا کرو، سکما تو منہائی سوافا زناس